is dat dan? Gaan wij u helpen? Dat is noodzakelijk, is, dus zullen we dat glas gebruiken. Dat willen wij niet doen. Daarom zijn we nu besloten. Als u het even aangeeft, want ik zie dat uw been een beetje omhoog groeit. Ja, dit been is vrij. Dat zag ik. Als u deze, kunt u die deze kant op beweegt? Ja, kunnen ze ook. Deze, kunt u het nu? Ik moet ook maar de weg staan hoor. Ja, dat is niet echt nodig. Ik Ja, de politie gaat nu ook steentjes weggraven om de laatste actie voor zijn benarde positie. Nee, ik snap niet goed, maar ik moet echt maar. Ben je een beetje omhoog? Ja. Bij 4 gaan we staan. 1, 2, 3, 4 staan. Deze kant? Ja. Deze kant? Ja. Dat is een goede hoop. Ik denk dat jullie wel dat jullie wat hebben. Ik wil even een mannetje bij. Ja. Moet je bij me? Collega's, help even mee. Wat wil je? Wacht. Ja, bij zijn hand. Bij 4 staan. 1, 2, 3, 4 staan. Ja. Oké. Goed. Hey. Dacht dat jij gearresteerd was? Ja. Ja, er staan nu 15 politieagenten staan nu de laatste actievoerder de bus in te voeren. Die moesten er met 6 politieagenten optillen.